Hiru egunez hor ikusi dugu nola zirkulazioa nola pasatzen den. Otu goziak pasatzen die Urruñatik, nazionalatik, eta dena blokatua da. Heldu den udan, edo egun batean itxitzen badute erlaitza, izanen da, izanen die arazoa handiak jendientzat. Guretzat ez da, hanbeste landera. Itxi behar bali maute ados, nahi dugu jakin zertako, nola itxi behar duten, nola berriz edikiko duten. Eta ez aprobetsatu hori betikotz isteko, hori dugu belduka. Ez dugu lehzen zertako ez diasten zerbait egitea. Bada hor konpoenean, otopistatik heldu denak hor bidea, berdute mugitu, berdute egin zerbait. Eta solas ari dira bilkurak egiten, ogoi tamar urte ari dira mintzatzen eta ez dute deus egiten.